الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذي رحمهم الله. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه متفق عليه. زما عزت منو حاضرین و مسلمانانو رورو رب العالمین منو تاسولا د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. زمونږ استاد او د تمام پیریانو بنی آدم او کامیابی الله په دې کې خه چې مونږ خپل دین زده کو او هغه ته عملی شکل ورکو. دا لغن تی وقت دے مختصر دنیا دا زمونگا استاسونا مخکی سمر سمر قومنا او پیڑی امتونا دی دنیا تراغلیو او خپل دی امتحان اغا وقت او عمر برابر کو نن د خاور دلان دی پا قبرونو کی دی سوک د خپل ایمان او د نیکو اعمالو د وجنا د جنت په خوشحالو په مزو چرچو کې دي او زما عزتمندو سوک د خپل بدو اعمالو غلطو عقایدو او د ظلمونو او د زیاتی د وجنا د جهنم په اور کې مبتلا دي د قبر په عذاب کې دیو جنہ شمونگو تاسو د قرآن او سنت د آداب و دلان دی جون تیر کو دی مناسبت سرما د دیر شمی پاری سایاتو نستا سلوان دیو لستن او یو سو احادیث مبارکا کمایاتنا چی ماولستل رب العالمین فرمائی رایات کئی ها غورس یوم یفر المرء من اخیه چی پا کم رز بیو سڑے دخپ الرور نتیخ تکئی دخپ المورنا دخپ الوالدنا دخپ البیبینا بتیخ تکئی وېدا هر چا ودا سی او حال جوړي چې د بل نه به دې بے پروا کړي ادا تیخ سب پدې نیت کړي چې دې د خپل حق ته پوسول کی دې مان سونه غواړي د تاسو انداز ولګوي د مور پلار دې بیبي درونو سمره قریب رشتہ ده خدا سے حال بی جدا با دیو بلن بیزار ای مند بوائی تیخت بکھائی اللہ وید ارچا بدا سے حال جوڑی جی بلن بسی ایتاسو گرئی دنیا کی دی دنیا مصیبت راغ زلزل رالا نمور بار اتختی نا اچی سوی سوچ راتلو بچے تی دن نا پاتی شو ار سړی د بل نسوی بے پرواوی دا خو د دنیا د لغون تی مصیبت ده دا آخرت خو عظیم او یو لوی غم او مصیبت ده نو پا آغا رز بده چا سوک را یاد نی یو بل لبا گوری خو تپوس کدر لبا نکه اللہ قرآن شریف کی وی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا یو مهربان دوست بدبل مهربان دوست نه تپوس قدر لنه کوي سوال دار اته وی ویني به نه قران وی یو بس ورونهم یو بل تبا خودلش مخامخ بولاری کو تپوس قدر لبنه کوي جستا سه حال نه نو دا دل تک مهنت چله زما عزت مندو دل زکول دی یغه ته عملی شکل ورکول دی دا د غورزه د پاره تیارې ده ځکه ته انبیاء علیه السلام نفسی نفسی نارا لګای دلته خو دنیا کې که غم راغې مور ته سلی در کی اطلار در کی خپل او پر دې در کی ستا په دې جرګیو شي جرمانی خلک ادا کی اغه ځکه کې بد ارچا په خپل خپل سر باندې د ذاتل تک مز په شکل کې عبادت ده د روزي په شکل کې ده یا نور د اسلام آداب دی او اخلاق دی دا د دې د فاردي چې سبا په غورس پکار راشي ما چې کوم حدیث تاسو روان دي لوستي وږي کې دا اول حدیث دا ترجمه ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی دا لوی جلیل القدر صحابی دی او پاغ صحابو کې دې چې ډېر شی روایت ته نقل دي. دی فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي الرحمون يرحمهم الرحمن الرحم کون کو باندې رحمان رحم کوي. اې د چا زړه کې رحم ده په انسانانو په حیواناتو په حشراتو الارض زړه کې یو نرمي ده رحم کرم ده. دوی رحم کون کو باندې رحمان رحم کوي وی رحم کوي په هغه چا چې پزمک کې دي مسلمان دے کافر دے حیوانات دی میگی دی ارشے دے رحم کئی پا حغ چاہ چی پزمک کی دی نو رحم بو کی پتاسو غزات فی السما چی اغا آسمان کے دے دا آسمان دا پاس دے دا عرش دا پاس دے کما یلیقو بشانی ہی دادا ابو داود شریف او دا ترمذی شریف حدیث سے چې د چا زړه کې رحم وی په د وسوک رحم کوي هغه د لوی رحم هاون په د باندې رحم کوي. دیو جن ګور رحم سره په خپل مور په لار رحم وکا په خپل بچو رحم وکا. نبی عليه السلام ته او کسر غلې او روایتو کې راغلي ځنه حبيب بچي خلول دا شخص ورته وی زم ما حضور ډېر بچی دی او من چرته نه خپل کړي. نبی کریم علیه السلام ورته وی زتا ته مالک نه چې ساده زړه الله رحم سي خپل بچي نو خپل نو په پردو په سره حقوقه نو رحم کون کې دام دې چې خپل والدې دې رحم وکړو چې وردا بوډا دې را بوډا دې بیماران پراتي مال د دې په خدمت کې جنت ته د دې د خپود لاندې سره د والدینو د خپود لاندې دې په خدمت کې جنت ته چې دې بیمار دې دې پریشان دې ته ورته وستا بيدار ولاړې د خپل بچو سره رحم پدې الله ر حیوانات سره رحم دې په لور کاغستان د خپل حیوانات دې ادمه شان دې او سره یو کس حج نه لاړ او صفات ته الله دې وبخي دې لیک سره دا غو ځل حج کی خبره کوله مرګور دې زب زمیدارې دې بل شي نیواله شرط چې دخ د خارو د لات دې پټو وی غو لګیل دو په غبل شي او ډېر وازونه وکړ وای زه ډېر زیات خپه شوم مې جوړه بیا وی چې رب ما سلی دلې ودا ته بیا مې راوا اوسو ادا سی اوسې کې مې کې خو سوره مورې مې په جوړ کو تاسو ګورئ دا مسلمانان درانه مشران جی جی کته ګوري چې سپمېږي مې خبره نشي دا غوی الرحیمون يرحمهم الرحمن دیر مشران بتا سو کتری جیب کې ساچولی میګول سوراخونو کې ورځي سخرات دا الرحیمون يرحمهم الرحمن دیر مشران وای دا سیدا باز خلک لارو کوسو کې سپی ساتي به او شړی اوږي پراتري دیو جن را کوم موس معاشره کې چې خلک سپی ساتي او دا د ضرر سپی دی د دې پلار زنانه تلی شي د دې یو بوډا پښمنی جماعت لتلی شي نو د دې خلکو د عمل نامې نا دوکی را تا اجر روزانه کمی دا مسئله تاسو بار بار اوریدلی وي کوم کور کې چې سپی وي نو د رحمت ملائک ناراضي نو دا اهل علم دو قولونه دي چې دا کوم یو سپی یادای چې دا غي ساتل که په شریعت کې رواوي نو بیا هم د رحمت ملائک ناراضي لکه د سوکۍ سپېشو د ښکار سپېشو ګډو بيزو سره سپېشو چا باغ دی غیلې سپې ساتلې. نو بعض علما وایي چې د کوم سپی اجازت ده نو دا د رحمت د ملائکو ذرات لو نه مانع ندي. خو بعض اهل المحققین وایي چې نه کسپه ساتل شریعت جایز کړین دي خو د رحمت د ملائکو ذراتو نه محروم دي. او دا قول د دلائل او په اعتبار وزندار دی. بخاری شریف کی او نورو کتابونو کې دا روایت راغلی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته ویلو زبر اعظم قران له تعالی حبیب پریشان او جما سره کوئی کله وعده کړي په خپل وخت راغلی او قران نه بدل الله حبیب چې پورته وردن نشوچته او کوتره د کټ تلاب دی. حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما ماشومان او ماشومان در سرلو بی کئی نو چرتے را دن نکڑے چرتے سکڑے غیر را دن نکڑے دے تو دا اللہ حبیب حکم کو ادا بار کئی اغزے چڑکاؤ شو اوبا پیواشو لیشو انزلیشو جارو شو دیکھی جبریل علیہ السلام را رہے نبی کریم علیہ السلام ورطو جیتا زغو وعدہ کرے وچی زبر آزم ناورتو ای قربان منگا غکور تا ندن نکیگو چی کم کس پیوی ناورتو اللہ حبیب نساتنے دے نتی خبر دے خبر دے جبریل دراتلو نسشو مانے اشو او داو سنیس پیچی خلقو دا سوکائی نم وردے غدا دا سوکائی نیدی ورد دا سوکائی شپے پا شریعت کس دے تاوی جرد مالا با سوکائی کئی نماز خطر جنوز دیو کو دروازہ دے بند نکا او سہن کی دیس پی پرانو سو دیش پی اغا پی تالا یا چی ساری مزل را پاسی دیو دیتا ورد خود دو سوکیش پی خلق دی دوی کسا کے ناس کی نو نخو سوک خیر خیرات غفتیشی جوی اللہ مو بخا خیر خیرات را رئی لیکن بعض اہل المسلف علی کلی وی دا سوال گرے چی حقیقت کے حاجت منوی نو دے چی دروازہ کیو دی دیتا تالا وی وی اللہ مو بخا غپلار مور و رشتدار جلی مردی کس ورطا لیگی زو کسا کے ولاڑے نو کتاور کل جلا روڑای ورکوم دا دی ثواب میرے اللہ والد لو رسائی ادا دی ثواب میرے اللہ والدی لو رسائی یو خود سپید وجه نا دا دی دعا نا دا غکور والا سشو المحروب اشول بلگور دا پختن مون ما شموالی کیو ری دری بعضی مشران وقتی جماعت لزی تحجدو لا نا غسپے ور پشیش د چې په سپینا ګیرم دی جمعات لم روان دی او تهجد لمځي اداغه وخت کې بیا خیره کوي نو دغه کور ولا الله تواکای کې نه به تواکای ډیر کورونه غره تباشیم دي اخل کوې دي چې سپی ساتلې اوس جمعات لبه دي شو پلیر ماشوم پاغلار جمعات نه شي تل اذن انا خو کمزور جنس دی دی په شکل چې سپې او غاپی وردو کې دا پړونه مغورځي دغه کتا دا څنګه کوله ولي به او حیادار زنانه به حجاب کېدا دا د zarar سپه ده چې دا لار کې ناشته نتی ماشوم سبق لته شي نتی مسافر تلی شي دا سپه په یو مذهب کې او په یو کتاب کې د دې د جواز خبره نشتا. نو رحم زوای عزت مندو مسله دین شروع وا حیوانات باندې رحم کول دی باندې الله رحمی میږي دي صفقور کې غوان دي داغه خیال فوج لري د وبو وخت دی هدی د غیا وخت دی او کتا غی سر زکن د دی خپل غوان او زناور په سر باندې الله جهنم ته دندکای. رسول الله علیه السلام جنور تن درنی ولی او اهل الملک دی دی په عمر کې یو ځل نور تن درنی ولی نو رسول الله علیه السلام چې مسکول نو په دې مسکلا شروان دې شو سه پلاسو کرا نیول ابیا د خپل مسلین دې رښتو صف ځای لغاوه چې موږ شو صحابه کرام ورته قربان نن خدا ته سه حرکت نو کول چې مخ کې کلمو نو کړي وې مال الله جنت او دوزخ دی دیوار د مسجد ترا وستو دا چروان دي شما سمې راغستل نو ما وی یو غنچک د انګورو راخلل کمرا غست وی ټول عمر تر قیامت وبخل کو خوراک کول خو ختمې دې بنا ځکه جنت په وجه چارو شو کول لا به را شو کولی نه یاغي په ځای وبله راخته الله وای ما عندکم ينفد وما عند الله باق تا سره چې سدينو دا ختميږي او الله سره یو شی سدیا ختميږي نا الله د جنت د میو مبارک وي لا مقطوعه ولا ممنوعه دا میلی و پیو وقت دا اوقاتو کی ختمی گینا ادا بچانا منکولی نشی کوئی جانا اللہ حبیب وی غنچک میں راوان غستو چی دی ایمان بالغیب مسئلہ سی دشی ختم دشی او ایچی تاسو کتم را رستو سم دا اور اللہ راوستو مخلا وی او زنانا می اوکتا او هغه په اور کې سوځیدا او یو پښوې ساتلې وا او تړلې وا دا غي د اوبو او د خوراک غم نکول نو د تند لګې نمړ شو نو ایما او کته چې دا زنانا اور کې دا هغه پښو په خپل پنجو د دینه واخې شو کوي ګوره یو پښو سره دره هم معاملو نشو د جهنم سبب جوړ شپه په حیواناتو کې څومره اخص حیوان دی حدیث د بخاری شریف او د نورو کې راغلی و یو زنانا او بازي کې سړی راغله دواړه خبرې درستې دي یو زنانا وټول مره بد اعمال کړ نو په لار کې دا یو شپه دی یو کوی سره د تندې د وجه نه په لوندې خټه چکوله لګي او کویم شاړو ځنګلو بوکم پینیش تپړم پینیش دا زنانا پریشان شو نو خپل لوپټه ټوکړي ټوکړي کاغې نه پړې جوړ کو هبوکنه و د خپلې موزه وستا دا په جمی کې چې مسلمانان او نارینه کمې موزه اچي ناغي سره وتړلا او هغه موزه سکا ادوبو نډک شورويست سپه مور کو نو الله دا یو عمل قبول کو پاغه د ټول عمر بد اعمال ورته وبخل الله رحمت سو پچا بندورې ټول عمر بد اعمال کړي او ګنده زندگی وا خو په یو عمل سو په یو عمل ګره ارحمو من فی الارض يرحمک من فی السماء ويرحمک کیفا بچا چې پس مکه کیږي نو پتا سو برهم کی غسو چې هغه پاسمانو نو کړي تا ګور دا چې نکلا مظلوم باندې ظلم کیستا په رحم راغې تا ظالم لوي خبر دا رسول الله عليه السلام ته او کسراغ ایمان راو نبی دې اسلام ته ایمان پیژنې ویلا د ظلم جاز بازار لگے دلے ہو رسول اللہ علیہ السلام ہر خیمے و دکان سرود رے دو اوی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دا کلیم اخپلہ کئی زڑکی پی یقینو کئی او پجب اقرارو کئی کامیاب بشئی نیو سپینگیری بولا جولئی دا کانو نڈکا کڑے وا او پکانی وی رسول الله علیه السلام ویشتو وینې دی بایدی او هغه خیمه والو لګي دکان والے دروژن دی وی نه منای خبره دا بوډا د لنه تماشا کوي دا څه حال دی دا ځوان هر خیمه سرودریږي صداوت ورکې بوټه پکانی ولي د چا ورته دا نبی اخر الزمان دی دا وکي جز پیغمبر دی ادا ورپسې بدبخت تر دی ابو لهب نو ګور تاسو سره کافر دې خوزړه کې رحم راغلي د د خیمې د چې نبی د اسلام روړه شو د دعوتې ورکو ناغ د زورتوره کې نه روي سر بډه خبر دا غورې که زما د خیمې سره دي ګزاروکو که نو سر د تن نه لو وره رحم وکوو عرشالله پې رحم وکوو راغې د ایمان توفیق ورکو صحابي جوړ شو. الله حبیب ته وای ما پیژې که نه زاغ قسم چې هغه کافر تاسو په کانو وشتئ اما بچاو کو رحم وکئ په هغه چا چې په دې ځمکه کې دي رحم به وکړي په تاسو هغه څوک چې هغه په اسمان کې دی. نو ګوره دا حیوانات هم د الله مخلوق دی، سپی دی، پیشو ده. نو ګوره چې په پیشو او سپی باندې رحم کوي دومره مسله ده. نو که چا په یو مسلمان رحم وکړو چې بھائی دا غریب دی، بیمار دی، دا کونډه ده، دا یتیم دی، دا بی اسری دی، نو رب العالمین په هغه باندې څومره رحم وکړي. نو وی رحم وکئی پاغا چا الرحمون یرحمهم الرحمن ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دیو جنگور زمون پیغمبر علیہ السلام تا رحمت للعالمین وی دشمنانو سر اغا سلوک کرے چا خلق دو دوستانو سر نکئی مکی والو نبی علیہ السلام د مکی مکرمه نشړل ود الله حبیب خیری کړی وی الله دا سے قحط پر راولې لکه د یوسف علیہ السلام په زمانہ کې چې قحط راغله بس د پیغمبر خیری الله ټکا سر قبولې په مکی والو باندې قحط راوې باران بند شو تردی چې د لګینه مردار خړې نو دغه د کانی پشان کلک کافر دای په جرګه شکل کې مدینه منوره سره آل الله حبیب له وی قوم دې له تباکی الله حبیب یا الله سوچت او د مکی د کافرون الله غکحت او روڑا هغه رب العالمین لره کا رضا الله حبیب علیہ السلام موږ او تاسو له زمای عزت مندو د ژوند طریقه خوله ایک کافر اب ده که په میدان کې له خدای له هغه قتلولو حکم ده خو یو کافر کتا سره جنگ نه کوي نو په هغه باندې مسشه ده رحم حکم ده داغه سه کرام وکا باغ سو بوس کا و روټی کیو خروا چې هغه پوجي د اسلام خو یو شی صحابه کرامو چې کوم خیدیان په بدر کې نیولې د الله حبیب تقسیم کړ چې بایدا د نلاړم نشي او د دې خدمت کوي لدی خیدیانو قتل چې مونږ د دې خلکو د قتلولو لپاره راغلي نه بخپله نه خړه دی له ورکولې دا څنګه عجیب قوم دی مونږ دای په سر راغلي ور خپل نار ته رې نو اکثر دې په کې پرې خون کلي مه وي اسلام د خو اخلاق سره شي د خو اخلاق سره پیلا نن دا څه دې چې موږ دا څه اخلاق دی ایمان سره وای مسلمان ته ته الټای ورزي نو کافر بس پاغي اسلام ته مایل شي نن زموږ د مسلمانانو زموږ د عوام او د خواص او اخلاق دې مرتبه ته رسیدلی چې خپل مسلمان دا غې نه پریشان وي نو کافر بتی شش آبتی زمائی عزت مندو ساتھر قبول کی نو اسلام پدی خو اخلاقو زمائی عزت مندو پیلاو شوئے دغی سلسلہ کی گور مادا حدیث موئے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا متفقن علی حدیث تے اے دا پیغمبر علیہ السلام خبر چی سوک منی دی تا مسلمانان وی چی سوک نمانی ایت کافر وای او دلته پیغمبر علیه السلام درې پیری قسم خوړلې وای والله زما دې د الله په ذات قسم چې مؤمن نه بیا وای زما دې د الله په ذات قسم چې مؤمن نه لې په دریم ظلم وای زما دې د الله په ذات قسم مؤمن نه لې ویل شول چې دا سوک یاد الله رسولا قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه ویاغکس چې د د د شرونو نه گاونډي په امن نه رحم خو په خود نشته د شرونو نه هغه په امن نه لري دا د متفقونو له حدیث ته او درې پیری چا قسم خوړلې رسول الله عليه السلام دا مور پلار پټول گاوند کې نږدې دي کې دي بي بي دا ستاسو کافر گاوند دي خو د کافر گاوند دي حق دی دیو جنا حدیث کې دا شراغلي ويول چې پرز د قیامت میدان د محشر کې جګړې لروزي نو دو گاوندیان دی نو به جګړه دي چې اول الخصمان جاران اول جګړمار به دو گاوندیان دي وي والله دا زما گاوندی د زما حیا سره لوبه کوله د زما د مال او جان سره لوبه کوله دا که د کور گاوند دی که ستاسو دکان گاوند دی که د پټی گاوند دی دی ځکه اهلی ملک دی گاوندیان درې قسمه دي سو قسمه دي یو خپلم دی او مسلمانم دی او گاوندی دی د درې حقونه دي یو حق د اسلام یو د خپل ولای یو د گاوندګری یو داسې دی چې مسلمان دی او گاونډیم دی خو سرهشته کې دنه د دوه حقونه دي یو د مسلمانای یو د گاونډګری ادریم هغه دی چې هغه یو حق دی نه د خپل دی او نه مسلمان دی کافر دی خو گاونډی نه د دې کافرم د گاونډګری حق شتا د دې د خوراک څخه د دې د هر څه څخه کې اغه ته پوس پکې دیو جن نه مونږ دی په لګره مونږ نه کاو روزي نه سو حج نه کو هو گاوند نه نه خوشاله لکه خبره یو دل هغه دواړه کسانو سمړ دی الله دې وبخي ما پسې آیا او راغلې د مونږ جمعات ته په بیان لراځي نو ما ولې خنو دا غې نه پس بل راغې اغله په پته لګېدلې وې تاسو به غوي ما دې وې تاسو خو دې بیان دعوتم درکو خو دې دې سړی د لاس مې یو کور خرج کو اوس دا بلکې مور سره گاونډي شه به سو پیدا کیږي دغه په نیم قیمت ته خرصو خو زه سره بانګونه مو اقامتونم کوي منزونم کوي حج لم تلې روزي مې شي او گاونډي په دې سوچ کې چې به دا کور خود شلو روپو دې کې سو کې پلس دې ومی علم خدا سره خود ما آیا لی نو دا اللہ حبیب ہوئی دا اللہ پا ذات می دے قسمی مومن ندے دا اللہ پا ذات می دے قسمی مومن ندے دا اللہ پا ذات می دے قسمی مومن ندے دا چا دا شرونو نا چه گاونڈی سا ندے اپا امن ندے یہ وجہ نظر مونگا احلیل ملیکی دی اللہ دے مونگتون اللہ توفیق را کی د گاونډي و یو سړی پرديزه نه غلا وکا لزایا ا د گاونډي د کور نه یو کدی یو غلا ګنا د الله سره سیوال یو سړی د بل په لس زيونو کې خیانت وکړه د گاونډي په کور کې یو خیانت د دې له سره سره د دې له سره خطرناک دی دی وجنا یو سړی د کور کې دا برحم کوي جی بھائی یو پیاله یو بد گاونډیانو برحم واچوي دا زموږ د دې د دې د کتابونو لیکل توجه وکړه وای سره کور ته سوري نو یاره گاونډیانو لبرخو کی کني پټ دی اوس ځکه ماشوم چې تا سره لاسو کې سودی د کنه نو مور له وای مال به مالټیا کې دی الی امال به دا پلانې شي نو کله هغه وسني بیا خیره هزار کوي کنه کوي خیره هزار کوي د گاونډي زما عزت مند ډېر لوی حق دی چې داغه لحاظ ساتل شي د گاونډي د حق د گاونډي د حق داغه خیال او لحاظ ساتل ګور گاوند کله په پټي کې وي کله په کور کې وي الادب المفرد موږ درس کې ماشاءالله درسي وي زمون کوم ماخام درس دی هغه کې الادب المفرد مون تفصیلا ختم تای کې د بعد سلف او اقوال دی وی گاونډیان سور دی وی سلویخ کور دی پلا سلویخ شالا سلویخ خی طرف لا او سلویخ گس طرف تا سور شو اتش دی کور شو اتش دی کور شو نو کله ټول محله گاونډه هغه کې بیا د سی چې چا دروازه نه زیاده نو دا حقدار دی دا غبلنا کو گاونډیان سلویخ کور ادا سی سلویخ شالا سلویخ خی طرف لا سلویخ گس طرف تا اتش ولا کور اس دی دا گاونډه نو دا گاونډي خیال ساتل چې پریشان نشي دل تکلیف ني د حیا خیال ساتل شي د سوشي د حیا خیال ساتل شي نن سبا زمای زست مندو مونږ نشره گاونډي تقدیدام احادیث کې راغلی وي سړی کمړ شو او درې سلور گاونډیانو وی چې خسړې والله به بخي او موږ داسې ذکرېږي گاونډي بووي چې باید لا خسړې سمو خیال له شموستر کې پټي کوي او درې گاونډیان بووي چې باید خسړې زماده یا خیال ساتلې زماده مال خیال ساتلې نو د گاونډي حق دا زمای عزت مندو دا زموږ د اسلام حکم دی او څومره څومره روایت راغلي د الله حبیب علیه السلام فرمای انس رضی الله عنه روایت ته وای رسول الله علیه السلام فرمای لا يدخل الجنه من لا یامن جاره بوائقه وای جنت تبدن نشیا وسوق چې دا غو د شرونو نه گاونډي سره دی گاونډي په امن نه دی اکر کس بشری ګوره تاسو ماشاءالله مسلمانه شری له پویږي چې بای پدې دا گاونډي خپه شو پدې دې پریشان شو دا کار نی ګوره باندې سره گاونډي دې ګوشکه کورسې یې شو لري کاټې ځان لا شو لري چې تا کاټوالو بلبل سره کیلي دې دې کې راځنه نستا لونو روزي ستاین ګندې روزي په پچا چې خپل حیا ګرانه دی بلب دي سوي د بلب ته ګرانه دی زره زره خبرې چې زما عزت مندو موږ تاسو له حاجو کو د غضب المفرد چې ما تاسو له وی دا موږ ماشاءالله درسي ویلې او لګ حدیث ډېر په تفصیل سره ویلې شي دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه چې موږ دا حدیث روم بنو وی د کور تراره نو کور کې ګډ صفه شوو نو کور نه ته پوزګې زما يهودي گاونډي کرم وليګلي کنا سا اي يهوديان په کافرو کې خطرناک کافر دي په ټوله دنیا کې چې اسلام له اور بل کړې نو يهودو بل کړې چرته چې مسلمانان په ټکرو دي يهوديان با غور به بل کړې فوکي بور کړي خو صحابه او د يهوديانو د گاونګري خیال هم ساتل دي دیو جن سره گاونډي دي یو ځل د ډېرې زمانه خبره ده یو دوه کسانو جنگ بیا پکې روغه کېده تب د گاونډګرۍ خبره ده یو پکې مالدار او ځمکې وی او ورسی نو هغه ماشومان چې ته غنې یا وګره شو کولې نو هغه باندې جنگ شوه نو هغه غریب پکې مشران له وی وی دی له الله سره ورکړې مولې دې راکړي نو که سبا مو بیا په وګي ټکای په غنې مو ټکای نو بیا مو سره روغ اسنه کوي دا خدای له الله ورکړي نو زمونه ماشومان وبګني لړکی او دا غیبم وګي لړکیږي نو پای هوته گاونډي مړکې نه ټیک شروعانه کوي ته پلار لوي دا ګره نقصان کوي او چې تا الله درکړي استا وګي دې استا دا بچیر وخوري نو استا گاونډي بړکیږي کنه به کیږي نو هغه کسره کمزورې ولوي زما د صلح کوي او که سبا بیا بچی په وګي ټکای او پر نو بیا به صلح وکوي ځکه چې الله رسول ورګړي زواله بشو بړکی رجیتال الله کوم رجیدات درکړي ارسه دي دي پکار دای چې پای کې ته پخپل د غریب او د مسكين څوک چې بای ستاد بچو کړکیږي نو خیر دې وګه ول شو کوا خپل ولا ورکا زدا د گاونګری زما عزت مندو چې موږ تاسو داغې له حاضر کو اول جګړمار به پرز د قیامت څوک وي دا بغاونډیان وي تردی چیو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی متفقون علیہ حدیث دے وی مال دور کارت جبریل علیہ السلام دگاونڈیان و بارک راغے حتا ظننت انه سيورثه وای ما دا سوچو کو چې گاوندی په میراث کې شریک نکي څه پوه شوې په خبر دومره ډېرې پیری جبرئیل السلام راغې دی وجه نه ما عزت مندو کو کافر گاوندی دې که مسلمان گاوندی دې دې گاوندیانو په گواهی بسبا الله بخل کوي او کدی غلطه گواهیو به یا سړی ټیکنو نیغ به اور ته ځي ټکه د پټی گاوندی دې کړه د کور گاوندی دې داغه خیال او لحاظ ساتل پکار دی پاغه سو تکلیف ته ملا ولا مضبوطه وا ملا ولا مضبوطه وا داغه ته کور سکو داغه د بلګه د کور حفاظت کې د سر گاوندی د کور هم سکو داغه حفاظت کوا الله دې په پوره پوره دین باندې مونږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي بیرې مدینه زمونږ مرګري مونږه تم لا نور غلي الله دې هغه کسان قبرونو د انوارات نړک کی مولې ویچر د تفسیر چاپ شي خو بس د الله له چي سمنزور دي او تفسیر لیکلو باندې او دې چاپ کولو باندې ډېر کړه او مهنت ده زموږ درس او تدریس وی مدرس عالم بس خپل درسونه کی دا لغټه خبره خو بیا الله هغه بچو په عمر کې مې د خیر واشي خاص کر او صحابه هغه مدینه منوره کې د کیسټو نه دا ټول تفسیر را جمع سو کال مهنت او دا تفسیر په دې ترتیب د جمهور رمضان شریف کې کم درس کو او کم ترتیب سره درس کو دا هغه حواله را جمع کړی چیرغه مختلف د آیات دو ترجمه دری ترجمه دری توجیهات سلور توجیهات نو دا هغه حوالی را جمع کری دی دا پختو جبا کری دا منکم یوسف سی جبا دا اغی کی لبزی ترجمه دا او اغی سره مناسب تشریح دا نو ماشاءاللہ اغا چاپ شرع دی او دیر منگ دا اغی پو چاپ کی دو کڑاو بانی مکڑی دو نن سبا لین دیر کی مخلق سوی دو کباز ری او سوک سکری سوک سکری دیر مدی سڑیو کڑو لو واغه تفسیر الحمدلله چاپ شوه الله رب العزت دې د خپل رضا لپاره وګرځي او چا پکې منډې ترلې والی دې کړو او صلی الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او الله دې زموږ د پاره او د تمام امت لپاره د هدایت او ذریعہ وګرځي رب العالمین دې تفسیر ته قبولیت عام ورکې رب العالمین او دا خالص خپل وجهې لپاره کې الله استاد کتاب په خادمانو کې مونږ مراولي او دا زمونږ د قبر د آخرت د نجات یو ذریعہ رب العالمین وګرځي مونږ لا زمونږ روحاني جسماني بچولا او ټول امت ته د هدایت یو ذریعہ وګرځي الله زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدين او تا مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او لوی گناهونه معاف کړي صبر بیماران دي رب العالمین شفای کامله عاجله ورته ورسی وکړي باران بارکې دعا وغوړی الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروړي وګورم مختلف ځایونه یې په خواجه په باران نور مسلمانانو د استسقاء اعلان وو کوټول وروته اوس خو اول شو کې اعلان نه کوي شکروزی نه اکثر چې موږ اعلان وکړو خپل طالبانو باندې وکړو نو د الله د رضا لپاره د خپل علما کرامو سره استسقاء ته موځي چې الله د خیر په قدر ضرورت باران راوړي خلکو کروندي کړي او ډېر ډېر مهنتونه کړي الله ته د خپل رحم او کرم د وجنا په قدر ضرورت باران په موږ راوړي الله زموږ اعمال او اخلاق له موږ وري تخفل رحم کرم د وجن فمو بقدر ضرورت باران وروره صبح بیماران دی الله شفای کامله عاجل ورته نصیب کی په تمام دنیا کې کمزه مسلمانان پټکرو دي پریشانو دي الله ته مدد او نصرت وکي الله د هر چا مخیر وانه کی په مال اولاد او کاروبار کې خیر او برکات واشه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه